सावन मन भावन ना लागे तीरोरी चंदन बंदन अब पावन ना लागे मन ना लागे बिन भोले के ये सावन मन भावन ना लागे रामेश्वर भी है जगदीश्वर है हो आदि देव भी है ब्रह्मेश्वर है हो रामेश्वर भी है जगदीश्वर है हो आदि देव भी है ब्रह्मेश्वर मन भावन ना लागे नीलकंठ भी सद्भावन ना लागे तबिन भोले के ये सावन मन भावन ना लागे।